کسی کے پاس سال کی ابتدا میں 52.5 تولہ چاندی تھی، پھر دوران سال اس کو کچھ روپے مثلاً 4000 حاصل ہوئے جو کہ نصاب کی مقدار سے کم تھے، تو کیا چاندی پر سال گزرنے سے اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چاندی کے ساتھ ساتھ ان 4 روپوں پر بھی زکات ہوگی، کیونکہ کرنسی ان 4000 چاندی کے ساتھ ساتھ ان 4000 روپوں پر بھی زکات ہوگی، کیونکہ کرنسی چاندی اور سونے کے تابع ہے، لہذا جب چاندی پر سال تمام ہوگا تو روپیوں کا بھی سال پورا ہو جائے گا، چنانچہ 4000 روپے کی چاندی فرض کر کے پہلے سے موجود چاندی میں شامل کی جائے گی، پھر سب پر زکات نکالی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.